oameni au mers în o mașină, prieteni au mers să-l viziteze. Și noi am vrut o dată când am mers în California, dar mai era până în Arizona mult și am zis că e cale mare, ne uităm la filmări de la Grand Canyon. Au mers trei prieteni. A mers un pastor, a mers un artist și a mers un cowboy. Deci erau trei prieteni, au mers și când au ajuns în față la Grand Canyon, s-a uitat artistul. Zice, ce imagine specială de pictat. Se minuna artistul. A venit pastorul și a zis, normal, uite tu mâna lui Dumnezeu, uite tu ce minunăție o crea Dumnezeu. Și cowboy-ul de lângă, zice, incredibil, zice, de mi-aș pierde vaca aici, nu știu cum aș găsi eu. Bine, dragilor, aș vrea să vă vorbesc astăzi ceva ce Domnul a pus pe inimă, ceva ce eu cred că te poate ajuta pe tine, mai ales ca tânăr. Și aș vrea să întoarceți la Iacov, capitolul 1, aproape de sfârșitul Bibliei. Deja ar trebui să-l cunoașteți pe Iacov, să știți ceva despre el. Ce știți să-mi spuneți despre Iacov? Ceva. Cum? Zi încă. Fratele vitreg al lui Iisus. Foarte bine. Deci e cel care a copilărit cu Iisus, să zicem așa. L-o știu pe Iisus înainte să-și înceapă el lucrarea. Și de asemenea este unul din stâlpii bisericii de la Ierusalim, se pare pastorul senior de acolo. Și el, însuflat de Duhul Sfânt, scrie următorul lucru, Iacov, capitolul 1, versetul 2. Deci Iacov e o persoană importantă. El spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Întoarceți câteva pagini, tot în Iacov, capitolul 5 de data aceasta. Vom merge la versetul 7 și 8. Vom citi 7 și 8. Iacov, capitolul 5, versetul 7 și 8. Cuvântul Domnului spune, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că prulugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Și ne vom duce la o poveste. Știu că vă plac poveștile. Vom lua câteva versete din Noul și voi citi o poveste de data aceasta din Vechiul Testament, din Geneza. Geneza, capitolul 16. Vă place Geneza? E foarte faină. Aici îl întâlnim pe Adam și Eva. Aici e Noe, ca și copil. Ce-mi plăcea Geneza. Geneza era cartea mea, mă. Deci citeam lucruri extraordinare. Geneza, capitolul 16. Și vom citi câteva versete de aici. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că vei avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spusese de Sarai. Încă nu este Sara, Domnul nu-i schimbase numele, încă e Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevasta bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns, Sara, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Mergem la versetul 15. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre un subiect, și anume puterea răbdării. Puterea răbdării. Nici n-a știut că răbdarea are o putere. Are putere mare răbdarea. Haideți să ne rugăm și vom începe. Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă seară de tineret. Îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care a decis să fie în acest loc, mai mult decât în orice alt loc. Mă rog să binecuvintez decizia lui, mă rog să binecuvintez timpul care urmează, mă rog să-i vorbești tu. Folosește-te de mine, Doamne, în a-i vorbi direct problemelor, situațiilor prin care el se confruntă. Și tu ești cel care poți să-i dea un cuvânt rema astăzi, un cuvânt viu, cuvânt din partea ta care, Doamne, poate să-l motiveze, să-l provoace, să te urmeze la un alt nivel în această seară. Și îți mulțumesc că Duhul tău cel Sfânt va fi la lucru printre noi, folosește-te de mine, Doamne, și lasă orice inimă, Doamne, să fie o inimă de carne, gata să primească cuvântul. Să fim împlinitori în seara asta. Mă rog, Doamne, ca ceea ce Tu ne vei vorbi să nu fie doar niște informații care iară le acumulăm și știm iară mai multe și cunoaștem mai multe, dar să fie lucruri care să vrem să le aplicăm în viața noastră, Tată. În numele lui Iisus, mă rog, și tineri spun amin. Așa să fie. Amin. Puterea răbdării. De când ești mic, înveți răbdarea. Nu știi, dar de când erai mic, răbdarea ta a fost încercată. Nu știu dacă voi ați fost lângă un copil mic. Acum, de când l-am pe Teddy, învăț și îmi dau seama cum a fost când am fost eu. Teddy nu știe mult despre răbdare, încă. N-a învățat lecția asta. El, când vrea să mănânce, și eu îi spun, stai un pic, să-i spui lui Teddy, stai un pic, nu, răbdare zero. Sau, de exemplu, când vede sticla de lapte, e în jurul lui, o vede, deja știe că e pentru el, știe că nu beau eu din ea. Și când o vede și e aproape de el, nu mai are răbdare, deci nu, stai că imediat. El se impacientează. Sticla aia trebuie să fie în gură la mine, zice el. Deci, nu, răbdare zero deocamdată. Zero. Astăzi am vrut să-l încerc, pentru că urma să vorbesc despre răbdare. Zic, hai să-l încerc. Eram la mama, l-am lăsat acolo și eu dam mama în sticla de biberon, era suc de mere. Eu i-am luat sticla și am vrut să fac ca și cum îl beau eu. Când o văzut. I-a dat înapoi s-o liniștit și o băut în continuare. Răbdare zero. Încă nu are, dar vreau să-l învăț răbdare, pentru că e important. Eu știu un lucru, dacă fiul meu nu va învăța răbdare, nu va învăța multe lucruri în viață. Și că e important pentru el să, acum, Domnul să ne-a înțelepciune, cum o să-l învăț, da? E clar că încă nu știe răbdare. Sau, de exemplu, trebuie și noi să mâncăm, eu cum mă, trebuie să mâncăm și noi. Și el are tendința să creadă că noi tot timpul îl putem ține în brațe oricând și în orice timp, că e. Și trebuie să învețe răbdare și tata și mama trebuie să mănânce, dar deocamdată îl învățăm, încă nu prea are. Câteodată are, stă, dar își pierde răbdarea și nu-i frumos atunci. Noi trebuie să mergem repede și să ridicăm, că altfel își pierde vocea, deci cântă foarte bine. Dar ce se întâmplă, crești și începi să înveți răbdare și părinții te învață. Nu acum, pot să mă duc acum să mă joc, e ora 10 seara, mâine. Și abia aștept să vină mâine. Și parcă nu poți dormi, că vrei să te joci afară. Uai, și prietenii tăi sunt afară, prietenii tăi sar coarda și nu mai săriți coarda acum, dar pe vremea noastră se sărea coarda în fața blocului și Alina o sări și ea coarda la vremea ei. Și nu, ești așa nerăbdător. Ținite, când mergeam cu părinții au cumpărat o Dacia 1100, nu știu dacă știți voi cum e modelul ăla. Găsește un model Dacia 1100 repede pe să vadă și ei, că eu trebuie să vă arăt, voi sunteți o generație care vizual, voi, o Dacia 1100, ce, nu înseamnă nimic pentru voi, trebuie să vă arăt poză. Și ne-o să iau mașină și mașina nu mergea foarte repede, deci probabil mergeam cu 60-70 de kilometri maxim cu ea, era viteza maximă pe care atingea și era, bunicii mei erau la vreo 30 de kilometri primii buneci depărtare și mi se părea o veșnicie, nu ajungem odată. Mergem, că dacă alergam ajungeam mai repede. Ai găsit? Se caută, deci e și greu pe internet să găsești modelul acesta Dacia 1100. Bun, dar băiatul caută, o să o vedeți probabil după. Uite, Dacia 1100, asta a fost prima noastră mașină, ce ziceți? Bestială. bestială. Știți cum se pornea mașina asta? Nu, de la cheie. Era clasică, nu? Deci era bestială mașina asta. Știți unde e portbagajul? În față. El e portbagajul. Foarte tare. Deschideam, odată am pus o butelie acolo în față și mergeam spre sat și eu am început să ardă ceva acolo în față. Și ard toate hainele noastre. Și Dumnezeu ne-a ajutat să stingem focul. Dar portbagajul, deci e bestială mașina, foarte tare. Și imaginați-vă că toți patru copii eram în spate, pe bancheta din spate. Ligia era undeva într-o cutie acolo, într-o ușă. Avea loc unde. Dar înveți să crești și un lucru, v-am spus, dacă nu înveți de vreme răbdarea, o să ai o probleme. O să ai probleme pentru că totul necesită răbdare. Foarte multe lucruri necesită răbdare. De exemplu, dacă vrei să începi să înveți germană, e zrăgușit germană, parcă latră, știi? De-aia e German Shepherd. Și vrei să înveți germană, eu am fost în Germania cu părinții și așa am zis, mă, ar fi fost mai că mers să-mi cumpăr mașină, tot în engleză, unii nu știau, am zis, mă, ar fi fain să învăț germană. Și m-am întors acasă, mi-am luat un DVD și am început să învăț, am văzut, au fost ok primele cuvinte care se seamănă în engleză, știi că au și ei cuvinte de astea și după aia fata a băgat cât scrinul de lung un cuvânt. Și am lăsat o baltă, am zis, n-am răbdare. Și n-am avut răbdare să învăț germana, am lăsat o baltă. Dar ca să înveți o limbă străină, ai nevoie de răbdare. Că la început înveți lucruri simple. Cat, dog. Și vine unul care vorbește și tu nu înțelegi nimica. Și tu știi că ai învățat cuvintele astea. Numai nu le-o zis el. Cat, dog. Numai o vorbi despre orice, numai cuvintele alea nu le-o zis. Atunci știi că le-ai învățat, știi? Păi ai răbdare, ai nevoie de răbdare când înveți un instrument. Știți? De ce cred eu că mulți nu învățați un instrument? N-aveți răbdare. Că dacă ați avea răbdare și Robi și cu Adi, voi știți. Eu am avut răbdare, de-aia ori învățat, pentru că e nevoie de răbdare, să-i tot iei și o oră tăi să bați pe corde. Până prinzi acordul respectiv. Să faci asta o săptămână în fiecare zi, e un pic de răbdare. Că nu o să ajungi direct să cânți ca Adi. Dar ai nevoie de răbdare. Acum, cei care să acum unii când vorbesc instrumente, parcă pentru voi ceva science fiction. Hai să ajungem la sală. Băieții care vreți să mergeți să vă pompați mușchi, știi? Voi știți că merge odată și am avut colegi de ăștia care mă duc o săptămână imediat vin de acolo. Am mers, s-a văzut nimic, mai. Eu tot încercat să colegi, nu se vede. Ce se vede? Am fost la sală, mă. Băiatul. O săptămână? Ce să vezi într-o săptămână? Și cei care faceți sală și voi știți, trebuie așa, să privești în timp, trebuie să-ți planifici anumite target-uri, unde vrei să ajungi, câte exerciții, nu? Dintr-o dată. Dar problema cu noi e următoarea lucru și următoarea problemă e cu generația noastră. Noi am vrea lucrurile acum, dacă aș putea acum. Și ce se întâmplă și cu cei care încearcă să aibă mușchi și n-au timp de ani de zile până să ajungă acolo, există o scurtătură. Știi? Și cum se numesc steroizi și le iau, ajung repede, numai că sunt anumite consecințe secundare, efecte secundare, care nu le doresc, dar ei sunt gata să suporte aceste consecințe pentru că vor repede acum să aibă trupul care și-l doresc. Răbdare. Și problema care e? De ce folosesc? Pentru că nu au răbdare. Acum eu v-am spus că o să vă demonstrez următorul lucru, o să vă arăt că dacă voi ca și tineri creștini, voi învățați răbdare. Că voi învățați răbdarea, voi veți avea mult de câștigat în viață dacă înveți răbdarea. Și o să vedeți imediat, o să vă duc la câteva versete, v-am spus, din Noul Testament și după aceea să vă duc la un chem cu o poveste. Foarte interesantă, din Vechiul Testament, care va ilustra ceea ce eu am văzut în Noul Testament. Pentru că e foarte tare, vei citi din Vechiul Testament și vei vedea că istorioarele care s-au întâmplat în lumea fizică, naturală, ele exemplifică principii din Noul Testament. Cum trebuie să vă zic că, în ce privește răbdarea, povestea vieții mele e interesantă, că ok, a fost un lucru să am până să vină weekendul. Așa plăcea în clasa a patra, nu plăcea la școală. Deci eu am avut o dragoste pentru fotbal în clasa a patra, nu mi-o pot nici eu exprima. Deci eram îndrăgostit de mingea aia. Asta e adevărul. Vreau să o prind. Deci eu, voi mai țineți minte cei care ați fost. Îmi plăcea să fiu portar. Bine că nu trebuia să alerg așa de mult, dar plăcea să prind mingea. Deci eram fascinat. O prindeam. Uai, o iubeam. Nu vreau să dau înapoi. Dă înapoi, mă. Și când mergeam la ore, uai, n-aveam răbdare să termin o dată. Matematică. Și greu era să zici ce faci. Am scurtat mate. Și după aia erau tot felul de ore care, când noi cam pe la ora 2 scăpam, la 2, era 3, era grav dacă aveam până la 3, erau comuniști dacă ne țineau până la 3, dar noi cam până la 2, nu știu, până la cât stați voi acum? Cât stai, Cristi, zi? Tu stai până la 3, incredibil, au rămas toți comuniști, bun. Bun, în orice caz, în America stai, că stați mai bine, până la 4 stai la școală în America, așa că bucurați-vă. Și aici, și aici, bun. Așa că trebuie să ai, ce ai zis? Ai și pauză de mață, da, corect. Dar așteptam, aveam răbdare să se termine atât, să mă duc să joc fotbal. Urma după aia, aveam 16 ani, trebuie să am răbdare ca să conduc, că numai la 18 ani poți conduce. Eu n-aveam, gândeam, în America deja la 16 ani puteam conduce. Stau aici și mă duc tot cu bița. Și primisem pentru o lucrare un microbus și aveam, să zic așa, o mașină în care aș fi putut merge, dar n-aveam 18 ani. Așa că asta e. Mă uitam la mașină, vai ce te-aș fi condus de mult, da? Am carnet. Așa că am învățat răbdare cu mașina. Dar după aia cu ce am învățat cel mai mult răbdarea a fost în relații. Pentru că am zis că, Doamne, vreau să aștept. Vreau să aștept persoana care Tu ai pregătit-o pentru mine. După ce în 2001 am discutat cu cineva și mi-a dat seama că nu-i voia lui Dumnezeu, am zis că nu mai vreau să numai așa, să îmi pierd timpul, aș vrea să cunosc, aș vrea să cunosc persoana care Tu ai pregătit-o pentru mine. Și în 2001 iau decizia aceasta cam prin vară și mă așteptam, ok, Domnul, un an nu mai vine persoana asta, pentru că vreau să fie persoana care Dumnezeu vrea pentru mine. Nu vreau să fie orice fată. Știam că Dumnezeu are pe cineva pregătit special, o pregătită pentru mine. Trecut 2 ani, veni 2003, 2004, 2005, Teddy tot singur, nu discuta cu nicio fată, 2006, veni și 2007. Și în 2007 am întâlnit pe cineva la o conferință. Și am invitat-o la conferința noastră, dar ea nu a venit. Atunci am văzut-o prima dată pe Mona, la Agape, și Domnul îmi spune în 2007, îmi zice, pe fata asta o vei cunoaște mai mult. Atât am eu zis. Ne plimbam prin mall, unde știți povestea, cu tatăl meu, mersesem la o conferință care a organizat-o Agape, și Mona, nu știu, e foarte întortocheat Julius Mall, dar cum mergeam noi, ea tot în fața noastră apărea, interesant. Duhul Sfânt îmi vorbește, o vei cunoaște pe fata asta. Acum, eu am văzut-o pe scenă și am văzut-o din spate, în mall. Dar cam atâta au fost cunoștințele despre ea și am invitat-o pe ea și pe prietena ei, Gabriela, am invitat-o la conferință, dar ele nu au venit la noi la conferință, la prima conferință. Era încă, nu era cunoscută conferința Salem. Dar țineți pe Dumnezeu, îmi vorbește, acum nu știam, o să cunoști mai bine ca și amică, o să cunoști mai bine ca și ce... Să cunosc mai bine. Ok. Și în 2008 vine la a doua conferință și în 2008, după a doua conferință, cam la o lună, am început să ne cunoaștem mai mult. Am avut e-mailul ei și atât a fost, că am avut pe mesă, am început să vorbim la început. După ne-am întâlnit și când am întâlnit-o prima dată și am ieșit eu la o întâlnire cu ea, să zic, am fost în Timișoara, am dus-o, unde e, în parc, baby, te-am dus, am fost romantic, am dus-o în parc, parcul rozelor, și am dus-o pe lângă Bega, canalul Bega, e chiar un canal, că e așa, e un râu, dar e cam canal, mai fain e Crișu, și atunci, când îmi vorbea, acum nu mi s-a întâmplat de multe ori chestia asta, când îmi vorbea vocea ei, deci, parcă rezona în inima mea. Deci, nu mi s-a întâmplat asta niciodată, dar asta vă spun, deci parcă sunt poet, dar așa s-a întâmplat. Rezona vocea ei și chiar am zis, poate după aia, așa mult, nu știu de ce îmi place vocea ta enorm de mult, nu că nu-mi plăcea și aspecte fizic, dar vocea ei. Vocea ei, știi? Vocea ei. Acum, ce s-a întâmplat în ziua următoare după ce am alergat în pădure. De multe ori când fugeam prin pădure era un timp fain cu Dumnezeu. Pe lângă o deaie de rugăciune aveam timp să alerg și Domnul îmi vorbea. Pentru că erau eu și pădurea. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit și ea mi-a spus, ea este soția ta în pădurea respectivă, și am început să plâng pentru că așteptasem 7 ani. Doamne, m-ai făcut să aștept ca și Iacov. 7 ani. Și 7 ani am așteptat pentru ea, dar a meritat așteptarea și am învățat multă răbdare în această perioadă. Și am învățat că ce o să învățăm și acum este că există o putere a răbdării și dacă o înveți, o să beneficiezi de ea. Sunt care nu învață și se frig, o pățesc, pentru că răbdarea are o putere. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în acei ani am avut puterea să aștept și nu că nu erau fete, erau fete, dar niciuna nu... n-am lăsat ca să ajungă la inima mea pentru că era păstrată. Zic, Doamne, vreau să mă împrietenesc cu fata care o să fie soția mea, să nu pierd timpul degeaba, vreau să fie. Și am așteptat și eu vă, cei care sunteți de o perioadă în tineret și de când am fost eu singur și ajunsesem deja la 29 de ani, eu vă spuneam atunci, voi puteți urmări videole, vă spuneam și vorbeam, o să întâlnesc o fată, o să mă căsătoresc. Și voi, da, probabil, la câți ani, că deja trec ani. Și iată că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea Lui. Și sunt frumoase când le face El. Așa că haideți să vedem în cuvântul lui Dumnezeu răbdarea asta. Nu știu cum ai învățat tu, dacă ai învățat până acum, ascultă-mă, dacă n-ai învățat răbdarea, trebuie să o înveți, pentru că fără răbdare nu o să vezi multe lucruri în viață. Răbdare. Primul lucru care vreau să vi-l zic despre răbdare, când Iacov vorbește, și puteți nota, definiția cuvântului care folosește Iacov ar fi să reziști în ciuda unor presiuni mari. Asta înseamnă răbdare, să reziști în ciuda unor presiuni mari. Când Iacov spune să fiți răbdători, este să reziști în ciuda unor presiuni mari. Unul din lucrurile care face ca răbdarea să fie atât de importantă este, și puteți nota, primul lucru este că răbdarea este necesară pentru maturizarea credinței tale. Și haideți să vedem un pic în Iacov, capitolul 1. Iacov, capitolul 1. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1. Versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Wow! Acum vreau să vă traduc. Încercări, puteți nota acolo, sunt teste. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite teste. Acum, când auzi la școală, scoateți o foaie de hârtie, avem test. Bucurie noi. Deci, dacă e ceva în clasă, e agonie. Dar bucurie noi. Vine Iacob și zice, auzi, când treceți prin niște teste, bucurați-vă. Da? De ce să te bucuri când treci prin niște teste? Mă fiți atenți de ce e important. Pentru că, continuă, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Deci Dumnezeu aduce aceste teste ca să-ți încerce credința ta, și ceea ce rezultă e răbdare. Și sunt diferite teste pe care Dumnezeu le aduce în viața ta. El îți testează să vadă dacă ai credință. De exemplu, îi poate să spune lui Lia, Lia, te rog eu să nu te duci în America. Să zicem că Lia are o prietenă în America, o cheamă, hai să fii babysitter cu mine aici în America. Și le zice, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze aici, Lia. Asta e planul Dumnezeu, cu tine, aici în România. Și vin oferte din Arizona. Vin oferte din California. Ce face Domnul? Testează credința ei. Vei avea credință. Da? Dumnezeu îți vorbește ție, vrea să-ți aducă o soție și poate chiar îți spune, va fi din Cugir, din județul Alba. Și vin fete din Sibiu. Nu, vin fete din București. Nu, vin fete, nu. Îți testează credința. Vor fi teste ale credinței tale, ce Dumnezeu ți-a vorbit. Și ascultă-mă, bucură-te când treci prin teste. Că dacă nu treci prin aceste teste, aceste teste nu vor produce. Și atunci, ține minte, când tu spui, Doamne, dă-mi răbdare, tu ce-i ceri Domnului, Doamne, adu teste în viața mea. Asta îi spui Domnului. Așa că pregătește-te, tu când te rogi, Doamne, ne rugăm, Doamne, zidește-mi îndelunga răbdare, ne rugăm pentru roadele Duhului Sfânt. Tu îi ceri, Doamne, testează-mă, testează în credință. Și Domnul îți testează credința. Mergi la ora de, mergi la ora de chimie și profesoara e atee. E un ateu. Începe să spună, Biblia e plină de contradicții. Care crede de aici Biblia? Eu? Tu crezi Biblia? Ce face, ce face Dumnezeu? Mulțumesc Domnului. Uite, e o testă a credinței. Măi, crezi sau nu crezi Biblia? Pe atunci e momentul să te decizi dacă crezi sau nu. Ridici mâna dacă crezi, dacă nu crezi, lași mâna jos. Dar ce e asta? E un test al credinței tale. Multe ori când vin aceste teste, mulți ne rugă, Doamne, scapă-mă, scoate-mă din clasa asta. Am o profesoare, e ateu. Nu, bucură-te, e un test. Dumnezeu îți, te întărește pe tine. Poate ai un vecin care tot își bate joc, că vii la biserică. Tu ai zis, Doamne, mută-l din blocul ăsta. Mută-l, mută-l departe. Și Dumnezeu, nu știi că tu ai cerut răbdare, Domnule. Și Domnul îți dă teste. Acestea îți testează credința ta. Și de ce, de ce Domnul aduce răbdare? Așa, următorul lucru, hai să vedem de ce aduce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Așa că răbdarea, el își face o lucrare în viața noastră ca să fiți desăvârșiți, întregi. Și să nu duceți lipsă de nimic. Desăvârșit aici nu se referă la fără păcat, ci se referă la întreg, matur. Deci această răbdare va lucra la maturizarea credinței tale. Fără aceste teste, credința ta va fi șubredă. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Da, primești credință prin cuvântul rema al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți-l vorbește, cuvântul acela viu, nu-i logosul care e scris acolo, e rema care iese parcă de acolo și parcă nu l-ai mai văzut și pentru tine și uai, cuvântul Domnului, pentru tine cuvântul ăsta rema, primești credință, dar Dumnezeu spune, acum vreau să maturizez credința aia. Dacă Dumnezeu n-ar lăsa teste în viața ta, avea o credință șubredă. Avea o credință slabă. Dumnezeu vrea să aducă teste ca să-ți întărească credința ta. Așa că te rogi, Doamne, vreau răbdare, că știu că răbdarea maturizează credința. Așteaptă-te teste. Așteaptă-te la teste. Și Biblia spune, când vine testul, bucură-te. Nu spune, Doamne, scapă-mă. Doamne, mi-e așa greu. Păi, bucură-te, zice. Când vine testul, Doamne, îți mulțumesc pentru testul ăsta. Doamne, îți mulțumesc pentru profesoara asta ateu. E momentul eu să-i arăt că Biblia nu e plină de contradicții. E momentul că eu să-i arăt că eu am o relație cu tine. Asta e creștinul puternic. Amin? Și că atunci când vin testele în viața ta, teste pe care Dumnezeu le îngăduie, vorbim despre unele teste grele. Testul așteptării 7 ani, nu spune mie că e ușor. 7 ani. Și n-am fost călugăr 7 ani la mănăstire. Nu a venit nicio fată în mănăstirea noastră. Nu, 7 ani lider de tineret. 7 ani în care de 5 ori am mers în America la conferințe, fete peste tot. Deci n-am fost că am fost, normal, te-o stat în biroul lui toată ziua. Nu, am intrat în contact. A fost un test. Important e să treci testul. Știi ce nasol? Să pici un test. Ți-auzi aminte când ai picat un test? Unii, pentru unii dureros chiar acum, că ați picat unul săptămâna asta, da? N-ai putut să dormi, vezi? Deci e dureros când pici un test. Testele care Dumnezeu ți le aduce n-ar trebui să le pici. Acum aș vrea să vedeți, înainte să treci la doilea punct, cum nu-l pici testul ăsta. El continuă și spune Iacov, când vin încercările, când vin aceste teste peste viața voastră, el spune așa în versetul 5, e legat. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, Adică când vin aceste încercări, tu ar trebui nu să te rogi, Doamne, scapă-mă de aceste încercări, ci ar trebui să, Doamne, îți mulțumesc, mă bucur pentru că mi le-ai adus, dar dă-mi înțelepciunea să știu ce să fac. Pentru că e important ce faci când vin aceste încercări. Important ce faci. Și vom vedea imediat în Biblie cum a fost încercat o persoană. Imediat trecem la poveste. Dar vreau ca voi să aveți teoria. După ce va ajunge la poveste, o să vă placă. Deci, răbdarea este necesară pentru maturizarea credinței tale. Cum capeți răbdare? Prin teste. Pentru că ele lucrează, încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Așa că să vedem câți dintre voi, acum vorbind, știți că treceți printr-un test. Acum, mâna sus, să vedem. Știți că treceți printr-un test. Bun. Mulțumiți-i Domnului. Bucurați-vă. Și cereți înțelepciune Domnului ce să face în situația asta. Amin? Jumate dintre voi treceți printr-un test. Jumate nu știți, poate trece și nici nu știți că treceți. Mă, ăsta e test, mă! N-am știut că e test. Am crezut că e așa, un mic extemporal. Și a doilea lucru pe care vreau să vă zic înainte să trecem la poveste, și știu că credeți că o să stăm mult aici, nu o să stăm chiar așa mult, al doilea punct care aș vrea să notați este că răbdarea este necesară pentru liniștea ta. Răbdarea este necesară pentru liniștea ta. Unul din lucruri care trebuie să te confrunți în viață este să reușești să nu te stresezi. Să nu fii stresat. E o problemă, mai ales în generația asta, oamenii numai liniște n-au, stresați. Stresați. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, noi nu putem avea copii, îmi spunea soția, mi-a spus că noi avem un copil, Teddy, noi nu putem avea, soțul e prea stresat. Din cauza stresului nu putem avea copii. E stresat. Deci, un lucru care, răbdarea este necesară, este necesară pentru liniștea ta, pentru pacea ta. Și haideți să vedeți în Biblie menționat asta, în Iacov, capitolul 5, versetul 7 și 8, scrie așa, fiți atenți. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, versetul 7, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Ceea ce vorbește Iacov aici este despre legea recoltei. Și aș vrea să vă zic că sunt trei lucruri la această lege a recoltei. Dacă notați, o să vă prindă bine această lege. Legea recoltei spune așa: vei secera ceea ce ai semănat, da? Știți partea asta. A doua parte a acestei legi spune: vei secera mai mult decât ai semănat, da? Asta e a doua parte. Și a treia parte a legii recoltei este: vei secera mai târziu decât atunci când ai semănat. Vei secera mai târziu decât atunci când ai semănat. Așa că trebuie să ții minte aceste legi ale recoltei. Și când dai la zeciuială, ții minte următorul lucru: vei secera, vei recolta ceea ce ai semănat, vei recolta mai mult. De-aia avem coletă și pentru tineri, pentru că credem că e o parte din binecuvântarea voastră financiară, pentru că veți secera mai mult decât a semănat. Asta e credința. Altfel n-are rost să pui acolo, pentru că altfel crezi că strângem bani de la tine. Dacă nu crezi că vei secera mai mult, aia nu e credința care trebuie să pui în coș. Când pui acei bani în coș, ar trebui să știi, voi secera mai mult. Pentru că plantezi o sămânță, voi secera mai mult. Ori de câte ori pui, 1 leu, 2 lei, 5 lei, 10 lei, voi secera mai mult. Dar, trebuie să ții cont de a treia lege, vei secera mai târziu decât atunci când ai semănat. Nu niciodată înainte, nici repede, imediat. Deci ține minte, uneori Dumnezeu lucrează repede, dar mai târziu. Și unul din lucruri care plugarul știe și fermierul știe, fermierul învață răbdarea. Și mă bucur că Domnul m-a lăsat să am și o afacere cu plante, pentru că am învățat foarte multe de la plante. Plantele, trebuie să ai răbdare cu ele. Ții minte când am început să cresc prima dată, prima recoltă a fost de lămâi. Mă uitam la ei de la zi la alta, nu se vedea nici o diferență. Eram nerăbdător. Când crește, dată să vă vând la mai preț mai mare. Nu creșteau cum am speram eu. Încet. O săptămână au scos pe o frunzuliță mică. Deci o lună au crescut, cred că, cu un milimetru planta. Și un lucru care am învățat cu plantele, să ai răbdare. Adică nu cresc ca burienile. Dacă ar crește ca burienile, nu le-ar cumpăra nimeni la prețul la care aș face ceva profit. Așa că am învățat foarte multe de la plante. Am învățat că trebuie să ai răbdare. Și când vorbesc cu oamenii, cât de repede se produc, păi produc în 3 ani jumate. Mă întreabă, am un lămâi care îl vând la 1 an de zile, mă întreabă, când face rod? Păi la 3 ani jumate face. 3 ani jumate! Trebuie să ai răbdare dacă vrei să vezi rod. Dacă nu, ia-ți unul cu portocale la preț mare. Deja gata pe rod. Dar îți uimim de câți români au răbdare. Și oamenii știu, dar nu-i bai. În 3 ani jumate fac. Știți cine de obicei au răbdare? Nu credeți că clienții mei sunt tineri ca voi? Pentru că voi când le zic la Cătă, ăsta va rodi la 3 ani jumate. Îl vede Cătă, e numai atâta? Ioi, la 3 ani! Eu când? Nu mai pot! Trebuie să mânc o lămâie după el! Cumpărăți cu 1,5 milion dacă vrei. Nu cu 25 de lei. Răbdare! De obicei sunt oameni care au plante și au învățat răbdarea. Și când le zic că rodește la 3 ani jumate, e ok, așteptăm. Wow! N-am crezut că sunt mulți în țara asta, dar sunt mulți care au răbdare. Trebuie să înveți un lucru în împărăția lui Dumnezeu și tu ca și creștin. Trebuie să înveți să ai răbdare. Pentru că un lucru nu ai voie să faci. Nu ai voie să grăbești recolta. Nu ai voie să o grăbești. Pentru că în momentul în care o grăbești, o distrugi. Era un tânăr pastor care și-o planta niște ridichi. Și la tânăr el nu era el cu grădinăritul. Și-o planta ridichii și după ce-o plantat, a vrut să vadă cât a crescut. Tot îi scotea, vedea, atâta. Scotea, iar îi punea înapoi în pământ. Pentru că nu au avut răbdare, dar n-ai cum să grăbești recolta. Recolta sunt lucruri care le poți face, dar sunt lucruri care nu le poți controla. Și la cele lucruri pe care nu le poți controla, tot ceea ce îți rămâne e să ai încredere și să ai răbdare. Asta îți rămâne. Multe lucruri nu le poți controla. Dacă unii dintre voi sunteți gata de căsătorit, dacă ați putea controla, voi poate acum ați aduce soția. Dar puteți voi controla? Dacă puteți controla, de mult controlați asta. Dar nu puteți controla. Și când nu poți controla ceva, cum e creșterea recoltei, eu pot să fac, de exemplu, și cu pomii pe care eu i-am, pot să-i ud, pot să le creez un mediu, o umiditate corespunzătoare, aer, dioxid de carbon să fie la nivelul perfect pentru creșterea lor, pot să le fac toate aceste lucruri, dar știți cine face să crească alea? Eu nu pot să le fac să crească, ci Dumnezeu care face să crească. Așa că eu nu pot controla efectiv creșterea. Băi, crește, îl trag de frunze. Bă! Crește odată mai repede, nu o să crească, ci o să se rupă. Ci o să se rupă. Nu poți grăbi recolta. Trebuie să înveți asta, trebuie să ai răbdare. Problema e că noi vrem acum. Tânărul are 18 ani, are 17 ani, vrea acum. Ce se întâmplă dacă Dumnezeu nu vrea ca să fie acum? Ce se întâmplă dacă recolta ta, Dumnezeu, cum a fost la viața mea la 31 de ani? Că tot scăpat rapid. Iar când i-am spus că m-am găsat 31, 31! Eu mai repede, uite-l, și-o găsit una mai repede. Dumnezeu a ascultat, să te ruga mult, cred că. Te ruga, Doamne, nu ca și Ted, mai repede. Dacă recolta fiecăruia, depinde ce crește, va ieși diferit. Diferit. Dar nu poți grăbi. Nu poți să o grăbești. Pentru că sunt unele lucruri care nu le poți tu controla. Și când nu poți tu controla, tu trebuie... Ce se întâmplă, ei vă spun ce se întâmplă. Dacă grăbești recolta, nu vei mai avea pace și liniște. Pentru că ce se întâmplă, ei distrugi lucrurile. Le distrugi. Când grăbești recolta, distrugi. Și nu mai e pace și nu mai e liniște. Și viața nu mai e așa de faină. Și viața nu mai e așa cum ți-ai fi dorit-o să fie. Pentru că tu ai scos ridichile. De ce le-ai scos? Păi ale avut niște rădăcini acolo cu care se hrănea. De ce ai scos? Trebuie că până se așează înapoi rădăcinile. Sami știe că el a experimentat, el râde, că el a testat și el. Mă, n-ai crescut ridică? Nu poți grăbi recolta. Și asta mă duce la povestea din seara asta și cu asta încheiem. Țineți minte răbdarea, ce face, maturizează credința ta. Asta face răbdarea. Și prin teste se maturizează. Și doi, este necesar pentru liniștea ta. În Genesa capitolul 12 întâlnim un personaj în Biblie și cei care ați citit sigur ați auzit de el, ați auzit de Avram. Avram la vârsta de 75 de ani. Este important să țineți minte cifrele. Mie îmi plac cifrele, e o corelație interesantă. La 75 de ani Dumnezeu îl cheamă din Haran, Ur din Haldea, din actualul Irak, Babilon. Îl cheamă de acolo și spune: ieși din casa ta, ieși din familia ta și vreau să te duc într-o altă țară care vreau să ți-o dau ție. Wow! Ok. Și Avram îl ascultă pe Dumnezeu și în versetul 12, în capitolul 12, Genesa, vedeți că o ia pe Sarai, nevasta lui, nevastă frumoasă, Biblia spune, și le ia pe fiul fratelui său, pe Lot, și slujnicele lor și averile lor, și pleacă. O caravană, imaginați-vă, de cămile, cu oi. Se duc într-o țară și îl întreabă: unde plecăm? Și Domnul a spus: eu o să-ți arăt țara. Și Dumnezeu îl conduce din Irakul de astăzi în Israelul de astăzi, Canaan. Și Domnul îl duce acolo și Domnul îi spune: ascultă, Avrame, țara aceasta o voi da seminției tale. Și seminție mele, Doamne, dar eu n-am niciun copil. 75 de ani, am trecut deja de vârsta aia, 75 de ani, niciun copil n-am. Avrame, eu sunt scutul tău, eu o să mă îngrijesc, voi avea un fiu. Fiul acela, sămânța ta, nu o să o poți număra, eu nu pot număra, ce să număr, nici cu un copil nu am. Și Domnul spune: bun, vei fi străin tu în țara aceasta, dar fiii tăi o vor moșteni. Bun, îl trimite în Canaan. Asta au fost ultimele instrucțiuni ale lui Dumnezeu pentru Avram. Avram merge acolo și se instalează acolo. Și în capitolul 12 auzim ceva. Și ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Este o foamete mare în țară. Cum noi am citit, din Genesa capitolul 16, am citit acel pasaj unde Biblia spune în felul următor. Zice așa: Sarai, nevastă lui Avram, nu-i născuse deloc copii, ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Nu v-a spus niciodată întrebarea, mă, de unde aveau ei o roabă egipteancă? Ei sunt Canaan, cei care știți harta, din Orientul Mijlociu. Deci Canaan, Irak, aici Egipt. Cum? Nu v-a spus întrebarea, cum de avea Sara o roabă egipteancă? De unde a venit și egipteancă asta? Nu era ca și acum că... era Canaanul ca și America, tot felul de străini, chinez, japonez, nu era așa, era între unul din altă parte. Mă, dar te-ai pierdut pe aici, ce ai făcut? Păi pe oriunde mergea Avram era el străin, toți, uite-te, străinul ăsta, evreu. De unde o adus-o pe roaba asta? Păi ce se întâmplă, Dumnezeu îi zice lui Avram să meargă în țara Canaan, el merge acolo în capitolul 12 și începe să fie o foamete mare în țară. Cine se vorbi, la spune, foame de obicei era secetă, nu a plouat, nu a crescut toate grânele și ridichile, ceea ce trebuia să crească, și a fost foame. N-ai ce mânca, ți-e foame. Și el zice, e clar, aici e foame, nu mai mă duc înapoi în Haran, în Babilon, ci mă duc în Egipt. Am văzut că acolo este mâncare bună. Nu zic fast food, eu înțeles că e fain acolo. Și fiți atenți, el ia o decizie, Dumnezeu unde l-a trimis? În Canaan. Unde merge el? În Egipt. El iese din voia lui Dumnezeu. Uitați-vă ce face el. Mai să vedeți cât de important e să rămâi în voia lui. Și fiți atenți, vor fi momente Și uitați ce se întâmplă, această foamete, voi nu vedeți. E primul principiu de care v-am spus. E testul credinței lui Avram. Foametea. Ce v-am spus că face răbdarea? Răbdarea e necesară pentru maturizarea credinței. Ce face Dumnezeu cu Avram? Îi testează credința. Și cu alte cuvinte spune, te-am trimis în țara Canaan și ți-am spus că acolo te voi binecuvânta. Așa i-a spus Domnul. Acolo vei fi o binecuvântare, cei ce te vor binecuvânta vor fi binecuvântați. Și el acolo, în țara în care Dumnezeu l-a trimis, ce experimentează? Foamete. Primul test al lui Avram. Voi vedeți? Ce face el? Trebuie să scap de te. El nu înțeles că e un test. Dumnezeu l-a chemat în Canaan, ne-a dat instrucțiuni să plece altundeva. Nici nu măcar nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, ar trebui să mă duc în Egipt? Nu. El pleacă să ia cu caravana și pleacă în Egipt. Și Egiptul este un loc al compromisului, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Ascultați-mă, Dumnezeu poate ți-a spus să faci ceva și nu ți-a dat alte instrucțiuni diferite. Continuă să faci ce ți-a spus. Aici mult spică testul. Dumnezeu nu m-a zis nimic. Dumnezeu nu m-a zis nimic. Orba, orda, nu m-a zis nimic. Păi, ți-a spus să rămâi în România. Da, dar nu mi-a zis. Da, păi, ți-a spus să rămâi în România. Și pică testul ăla. Și când merge în Egipt, știi ce face? Deja e drumul compromisului Egipt. Egipt nu e voia lui Dumnezeu, Egipt n-ar fi trebuit să ajungă acolo, dar el merge de capul lui, pentru că a picat testul. Dumnezeu aduce foamea ca el să se încreadă. Pentru că Dumnezeu spune următorul lucru. Chiar dacă ceilalți mor de foame, copiii mei vor muri de foame. Chiar dacă țara România e în criză, copiii mei vor experimenta criză. Să vorbească Europa despre criza care vine în 2013. Eu nu mă speriu. Eu tot ceea ce primesc. Dumnezeu îmi dă bani, dar nu mi-i dă poate direct așa, vine el cash, ci clienții pe care îmi cumpără plantele mele sunt sursa lui Dumnezeu. De la Dumnezeu primesc banii aia. El mi-i dă, prin muncă, mi-i dă și vin de la clienții, de la Domnul Uzma. Pentru că indiferent ce criză e în țară, copilul lui Dumnezeu sunt scutiți. Și veți vedea următorul lucru. Isaac învață din greșeala tatălui său. Și Isaac, când vine iară în Canaan o foamete mare, și ce face Isaac? Îl întreabă pe Domnul. Isaac a învățat lecția. Taică mi-a picat testul, eu nu mai îl pic. Și Isaac îl întreabă pe Domnul, Doamne, să mă duc în Egipt, că e foamete mare. Și Domnul știe ce îi spune? Nu. Te voi binecuvânta aici. Și Biblia spune că el a plantat în țară unde era foamete și era grav, oamenii mureau de foame. Și o recoltat însutit. Isaac a învățat lecția de la taică-său. Isaac nu a picat testul. Testul ăsta nu l-a picat. L-a picat taică-său și o fi zis lui Isaac, Isaac, vezi că am picat testul. Și merge Avram, pentru că Dumnezeu v-a spus, aduce încercări în viața noastră, să teste, ca tu să capeți răbdare și răbdarea aceea să-ți maturizeze credința ta. Pentru că dacă nu ne-ar trimite teste, ați avea o credință slabă. Crezi în Dumnezeu? Bă, crezi sau nu crezi? Te bâlbă. Când ar trebui să spui clar și răspicat, Iisus este mântuitorul meu personal. Când, nu știu, bă, crezi sau nu crezi? Păi îl urmez pe el. Cineva m-a întrebat toată când eram în facultate, de unde știi că Dumnezeu există? Și întrebarea a fost clară. Și am spus, am vorbit cu el azi dimineață. Cum de unde știu? Am vorbit cu el azi dimineață. Și pot să râdă. Cum râdeți voi? Că așa fac oamenii. Dar e funny, dar așa e adevărat. Am vorbit cu el azi dimineață. Un nebun. O vorbește cu Dumnezeu. Normal că vorbesc cu Dumnezeu. Și dacă vreau merge pe drumul compromisului, continuăm povestea, și pe drumul compromisului se uită la Sara și zice, mă, Sara, tu ești frumoasă. Asta o să creadă că no, ai fi bună de soția lui Faraon. Și așa ori și crezut. Și hai să zicem că ești sora mea. Și vin cu minciuna asta în Egipt, intră la vamă și uai, uite, Faraon este o femeie, intră în țară, e incredibilă, e bestială, nu-i însurată. Faraon, să vină la palat, să o văd. O duce la palat. Ești neînsurată, neînsurată, fratele meu Avram. Ce? Nemăritată, neînsurată. Sunt așa into the story. Și o ia de nevastă ăsta. Domnul Dumnezeu arată într-un vis și vede, mă, asta e soția lui Avram. Între timp, Avram era acolo cu el, având bani, a început să-și ia anumite lucruri. A văzut că la egipteni nu prea le plac de ăsta de ciobani. Nu prea apreciau mult pe ciobani egiptenii. De fapt, aveau un ținut pentru ciobani. Pentru că ei erau crescători de vite. Țineți minte visul pe care l-a avut faraon și a reușit Iosif să îl deslușească, a fost cu vaci. Erau specialiști în cirezi de vită. Și ce se întâmplă în timp ce e în Egipt și faraon crede că o ia de nevastă pe Sara, el își cumpără vite și devine cirezar din ciobani. Cirezar este proprietar de cirezi de vite. Și mai se întâmplă ceva acolo, în timp ce e acolo mai ia și o slujnică pe Agar. O ia și vine înapoi în țara Canaan, escortați de către escorta lui faraon. Mergeți acasă. Mergeți acasă. Și vine acolo, știți cu ce? Cu două lucruri. A fost pe drumul compromisului. Niciodată Dumnezeu nu a vrut să meargă acolo. Dar eu ori mers. Având bani și-o luat cirez de vite. Au zis că de ce să numai oi? Am și vite. Și-o lua și vite să fie respectat. Și-o lua și această slujnică. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, uitați-vă, pe drumul compromisului te vei lega de lucruri care n-ar fi trebuit să te legi. Fiți atenți ce se întâmplă. După ce ajunge cu vitele, el avea un fiu al fratelui său, Pelot. Și ce se întâmplă? Datorită vitelor, trebuie să se despartă de familia lui, de Lot. Pentru că a început să se bată. Pentru... Nu-i destul teren. Vaca, vacile tale, uite cât mănâncă, șale tale mănâncă și s-au certat între ei. Dar dacă erau numai oile, era destul pământ. Dar nu, vitele. Vitele n-ar fi trebuit să le aibă. Dar datorită Egiptului le are. Așa că se desparte de familia lui care e Lot. Așa că despărțire în familie. Datorită drumului compromisului. Acum n-a știut de ce. Datorită vitelor. Și de acolo mai duce pe Agar, care Sara, fiți atenți, 10 ani de zile sunt țara Canaan și Sara după 10 ani zice, știi ce? Dumnezeu ne-a uitat. Dumnezeu ne-a promis că o să ai un fiu și eu sunt tot stearpă și zice, Dumnezeu m-a făcut stearpă. Și știi ce, Avram? Eu m-am săturat să aștept pe Dumnezeu, eu vreau un copil și vreau acum. Și fiți atenți, în țările din Mesopotamia era absolut legal că o soție stearpă să-i dea soțului o slujnică și să aibă copil cu acea slujnică și acel copil să fie a soției și a soțului. Era legal. Nu era moral. Era legal. Multe lucruri sunt legale în țara asta. Dar nu sunt toate morale. Doar pentru că legea spune că nu spune că e rău, nu înseamnă că e imoral. Ține minte asta. Nu, să nu te liniștești că eu nu mă duc la închisoare dacă fac asta. Da, există o închisoare mai nasoală. Nu tot ce e legal și moral. Ține minte asta. Vedem aici pe Avram și ce se întâmplă îi după ce ea rămâne însărcinată, pentru că Avram a încercat să grăbească recolta. Acel timp în care Sara este stearpă, țineți minte, e un timp în care e testată. Ce testează Dumnezeu la Avram și la Sara? Ce testează? Spuneți-mi. Credința. Pentru că la 75 de ani să ai un copil. Îți trebuie credință. Îți trebuie un pic de credință. Nu, dar îți trebuie un pic de credință. Dar la 85 de ani să ai un copil. Îți trebuie un pic mai mare credință. Și trec ani. Dumnezeu îi testează credința. Și unii dintre voi vă opuneți testelor lui Dumnezeu și nu știți că sunt teste care sunt menite să-ți maturizeze credința ta. Sunt teste. Și dacă învățați să nu picați la ele, să aveți de câștigat, pentru că vă veți putea bucura, pentru că există o putere a răbdării. Are produsul final extraordinar. Știu că trăiți într-o lume în care vă depune o presiune asupra voastră. Dar țineți minte ce e răbdarea. E să reziști în ciuda presiunilor. Asta îi spune oameni, nici nu mai ești o fată mai la 29 de ani, dar ești deja, când? Ce nu te mai ia nimeni? Asta sunt presiuni din exterior. Răbdarea rezistă. Răbdarea rezistă. Și trec anii? Avram! L-ai încercat să grăbești recolta. Și datorită, ce fiți atenți, datorită faptului că a grăbit recolta în familia lui, de atunci n-a mai fost liniște. Și nici astăzi moștenitorii lui Ismael sunt într-o luptă continuă, moștenitorii lui Isaac. Și avem pe Israel împotriva, și toți sunt împotriva, uitați-vă, toți sunt împotriva lor acolo în Orientul Mijlociu. Ei nici măcar nu concurează în competițiile sportive cu Orientul Mijlociu. Nu o să vezi un meci de fotbal, Irak versus Israel. Nu o să vezi. Nu o să vezi Siria versus Israel. Nu? Pentru că nu există liniște între cele două. În momentul în care Avram a grăbit recolta, liniștea s-a terminat. În ei există ură și el spune, și David zice, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Vă vedeți ori de câte ori auzim vești de acolo? Ceva bombă? E ceva palestinienii sunt gata să să vină împotriva, să vină împotriva lui Israel și pentru că liniștea s-a încheiat. Când tu, ascultați-mă, când tu grăbești recolta, s-a dus liniștea. Și ce fain e să aștepți timpul lui Dumnezeu? Și ce fain e să ai răbdare când Dumnezeu și Dumnezeu, planul lui Dumnezeu a fost incredibil. A vrut să îi dea la centenarul lui Avram, un copil, 100. Dumnezeu așa a vrut el, vrea la centenar, 100 de ani să ai un copil. Wow! Nu se putea un pic mai repede, Doamne? Nu, eu fac toate lucrurile frumoase la vremea lor. Și Avram, pentru că el a grăbit recolta, a stricat liniștea. Și nici astăzi nu există liniște și pace între fiii lui. Nici astăzi. Ce ai vrea tu în viața ta? Ai vrea viața ta să fie caracterizată de pace, de liniște? Atunci va trebui să înveți să treci testele pe care Dumnezeu le aduce în viața ta, să nu le pici. Pentru că dacă le pici, nu numai tu, ce urmează după tine. Pentru că știți, faptele noastre și faptele lui Avram nu numai l-a afectat pe Avram și pe Sara și pe Agar, ci a afectat generațiile care au urmat. Și astăzi se simte acest efect. Vreau să te întreb astăzi, cum ar fi dacă atunci când Dumnezeu lasă teste în viața ta, o să te rogi să mulțumești, fii bucuros, Doamne, îți mulțumesc și dă-mi înțelepciune să știu. Dă-mi înțelepciune să știu ce să fac în această situație ca să nu pic testul. Pentru că vreau răbdare. Pentru că răbdarea aduce liniște. Vă știți ce fain? Au trecut 7 ani când am așteptat după Mona. Toată viața m-am așteptat, dar atunci chiar 7 ani a fost, nu, am așteptat numai după ea. Știți ce liniște e în casa noastră? Știți ce? Aș vrea să veniți să vedeți pacea. Aș vrea să filmați, să nu credeți că suntem de fațadă, dar noi nu ne-am certat de... Deci, eu nu țin minte când noi să ne certăm. E o pace, mai plânge Teddy, dar în rest, ascultați-mă, mă culc liniștit. Există o liniște în casa noastră. Puteți întreba vecinii dacă urlă cineva la noi în casă. Nu urlă nimeni. Pentru că am avut răbdare. Pentru că răbdare aduce liniște. Și e o viață minunată. Știți, mă uit la alții care n-au avut răbdare și mă liniște nu au. Stresați, nu pot dormi nopți. Ce am făcut, zic ei? N-am putut aștepta. Răbdarea aduce liniște și pace. Și vreau asta pentru toți de aici. Pentru că nu e nimic mai frumos decât să fii, ai o casă care să fie liniște și pace. Nu e nimic mai frumos. Închideți ochii și vreau să mă rog. Tată din cer, în această seară, știu că Tu ești Cel ce, dincolo de cuvintele mele, Tu poți atinge inima fiecărui tânăr. Și în seara asta, Tată, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt, în aceste momente, să sensibilizeze inimile, Doamne, tinerilor care în această seară au nevoie de o nouă putere. De a nu mai pica testele care Tu le aduci, de a putea trece peste aceste încercări care Tu le aduci în viața lor. Și să reziste în ciuda presiunilor. Mă rog, Duhule Sfinte, ca Tu să vii, să lași prezența Ta în aceste momente peste fiecare tânăr. Și, Doamne, Tu să-i vorbești care sunt lucrurile care ei trebuie să le facă. Care sunt acele lucruri? În timp ce Tu te gândești la... Poate trebuie să schimbi ceva în viața ta, poate trebuie să iei o altă întorsătură. Poate ai încercat să grăbești recolta și îți dai seama că va aduce neliniște acest lucru și tu ai vrea liniște în viața ta, ai vrea pace în viața ta. Tu știi că trebuie să iei, poate trebuie să iei o tărâre și trebuie să poate chiar să spui la unul din lideri, la liderul tău poate, sau la cineva ce Domnul, care Domnul spune pe inimă. Aș vrea să întreb dacă este cineva în acest loc și în seara aceasta Duhul Dumnezeu ți-a vorbit și îți dai seama că Dumnezeu chiar are planuri bune cu tine. Și știi că ești pe o cale total opusă și tu, de fapt, nu ești, nu-L urmezi pe Iisus. Ești aici în seara asta, ai auzit despre dragostea Lui, ai auzit planurile pe care El le are. Poate Dumnezeu te-a atins în această seară și ai vrea să începi să-L urmezi pe El. Iisus le spunea oamenilor care intra în contact, veniți după mine. Și noi astăzi putem să facem același lucru, să-L urmăm pe El. Poți să-L inviți în această seară în inima ta pentru prima dată, poți să-L inviți să vină și să fie Domnul vieții tale și să te întorci de la păcatele tale, de la stilul tău de viață, lumesc și să-L urmezi pe Iisus. Dacă este cineva în această seară, aș vrea să faci un semn cu ridicare de mână, reflectoarele vreau să le lăsați, eu nu văd. Aș vrea să văd dacă este cineva și vrei să te, mă rog împreună cu tine această seară, pentru că vrei să-L urmezi pe Iisus de azi înainte. Vrei să-L urmezi pe El, vrei să te întorci la Dumnezeu și vrei că eu să mă rog împreună cu tine și noi toți. Dacă este cineva, fă un semn cu mâna. Este cineva în acest loc, spui-te, așa să te rogi împreună cu mine, vreau să-L urmez pe Iisus de azi înainte. Dacă este cineva în sală. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să vă cer ceva. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta cu privire la un lucru pe care tu trebuie să-l faci de azi înainte, dacă există o decizie care tu trebuie să o iei și tu știi că, care e acea decizie, aș vrea să ne rugăm împreună cu tine, pentru că eu cred în puterea rugăciunii. Când doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Eu cred asta, de-aia venim, ne rugăm cu voi. Dacă ești aici și știi că Dumnezeu ți-a vorbit, mesajul ăsta a fost pentru tine, tu trebuie să iei o hotărâre în această seară, în vederea răbdării. Aș vrea să vii de la locul tău, aș vrea să vii aici în față și tu știi care e decizia, tu știi ce trebuie să faci, dar aș vrea să vii în față și aș vrea să începi să vorbești cu Dumnezeu cu privire la ceea ce tu vrei să spui, ceea ce tu vrei să începi să faci de azi înainte. Nu sta la locul tău, dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit, a pus pe inimă mesajul acesta pentru tine, pentru că tu ai nevoie de acest mesaj, pentru că tu ai nevoie, pentru că viața ta depinde de decizia pe care tu o vei lua în această seară, fericirea ta depinde de decizia pe care tu o vei lua, totul depinde de ceea ce tu vei decide în această seară. Nu sta la loc dacă trebuie să fii în față. Lasă pe Satan să-ți fure binecuvântarea care Dumnezeu are pregătită pentru tine. Aș vrea ca liderii să vină și aș vrea să vedem care sunt tinerii voștri și să veniți la cine Duhul Sfânt vă îndeamnă și haideți să începem să ne rugăm. Dacă tu ai venit în față, aș vrea să începi să te rogi lui Dumnezeu. Aș vrea să începi să ceri Domnului să-ți dea putere să iei decizia pe care e în inima ta ceea ce tu vrei să faci. Pentru că tu vrei să ai răbdare, tu vrei să înveți răbdare și testele le primești din partea Domnului. Doamne, vreau să le aduc în viața mea, vreau să mă ajut să le trec cu brio. Să am liniște și pace în viața mea. Acolo unde ești, aș vrea să încep să înalță rugăciunea ta și liderii vor veni, ne vom ruga împreună cu tine. E seara ta, cei care ați rămas la loc, rugați-vă pentru cei de aici din față. Ty, co ci ubezpieczysz, jest świat sam, yeah. cânta și Dumnezeu v-a vorbit. Amin. Puterea, puterea răbdării. Fiți binecuvântați, să aveți un weekend fain. Ne vedem duminică aici de la ora 10. Sing it.